London Grammar, Metronomy και Bert Baccarat. Αυτός ο Bert Baccarat γίνεται 86 ετών σε 20 μέρες και είναι επικεφαλής σε ένα φεστιβάλ ροκ που γίνεται στην Οξφόρδη τον Ιούνιο. Μία εβδομάδα από τις 7 μέχρι τις 8 κάθε μέρα εδώ στο Βήμα FM με μερικά από τα ρότερα τραγούδια που ακούστηκαν τα τελευταία 50 χρόνια και που όλα είναι συνθέσεις του Bert Baccarat. Από τον Πέρι Κόμο, την Dionne Warwick, τους Beatles, μέχρι τον Elvis Costello και τους White Stripes. Θα είναι μια εβδομάδα διαφορετική από τις άλλες. Θα ακούσετε μια ποιότητα τραγουδιών που δεν ακούγεται συχνά στο ραδιόφωνο και που όλα είναι συνθέσεις του Bert Baccarat, που βρήκαμε την αφορμή με την εμφάνισή του σε αυτό το φεστιβάλ να παίξουμε για μια ακόμη φορά, μερικά βέβαια γιατί δεν χωράνε όλα αυτά τα πράγματα που έχει ηχογραφήσει, μέσα σε 4 ώρες, μια και αυτήν την εβδομάδα, αύριο δεν θα έχουμε εκπομπή, θα είμαστε πάλι μαζί την Τετάρτη. Καζίνο Ρουαγιάλ ήταν το θέμα από την ομώνυμη ταινία της σειράς James Bond, της δεκαετίας όμως του 60, που ήταν μια σάτυρα αυτή η ταινία, με τον Peter Sellers και όλους τους άλλους τότε. Το ακούσαμε από τον Herb Albert. Στην ίδια ταινία ακουγόταν ένα πραγματικά από τα σπουδαιότερα τραγούδια των τελευταίων 50 χρόνων. Είναι η Dusty Springfield και το The Look of Love. The look of love is in your eyes. A look your smile can't disguise. The look of love, it's saying so much more than just words could ever say. And what my heart has heard, well, it takes my breath away. I can hardly wait to hold you, feel my arms around you. How long waited just to love you. Now that I've found you, you've got the look of love. It's on your face, the look the time can't erase. Be mine tonight. Let this be just the start of so many nights like this. Let's take a lover's vow and then seal it with a kiss. I can hardly wait to hold you, feel my arms around you. How long I have waited, waited just to love you now. I love you. The Look of Love, στην εκτέλεση της Dusty Springfield. Πόσοι δεν έχουν πει το τραγούδι αυτό? Όπως το επόμενο, I Say a Little Prayer, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1967 από την Dionne Warwick αρχικά. Η Dionne Warwick έχει πει μερικά από τα καλύτερα τραγούδια του Bert Bacharach, θα την ακούσουμε οπωσδήποτε. Εμείς όμως διαλέγουμε την εκτέλεση που είπε η Aretha Franklin ένα χρόνο αργότερα, το 1968. Το τραγούδι γνώρισε δεκάδες εκτελέσεις και ερμηνείες και σας θυμίζω ότι σε μία από τις καλύτερες σκηνές και για περίπου 10 λεπτά αυτή η σκηνή της ταινίας του 1997 My Best Friend's Wedding με τη Julia Roberts, όλη εκείνη η σκηνή είναι βασισμένη σε αυτό το τραγούδι που λέγεται I Say a Little Prayer. Άνοιξε το βήμα σου. Αυτό το καλοκαίρι μην παραβιάζετε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Έλα Νότι, πάμε να φύγουμε. Γιατί μας βλέπω να κάνουμε εκπομπές και τον Αύγουστο. Ναι, αλλά θα οδηγήσω εγώ, γιατί σε οδηγάς σαν χελώνα. Τρέχεις Νότι. Κόψε ταχύτητα. Θα μας γράψουν. Έλα ρε, με 100 πάμε. Κόψε, κατέβα στους 99,5. Αυτό το καλοκαίρι μην τρέχεις με 100. Μείνε στους 99,5. Αυτά λέγαν ότι έτρεχες. Δεν έτρεχα εγώ. Έτσι είσαι ο Γκαντέμις. Καλησπέρα. Άδεια, δίπλωμα και τα σχετικά. Μην το γράφετε, κύριε Τροχονόμη. Είναι καλό παιδί και καλός δημοσιογράφος. Μπα, μα πήγαινε με 100. Όχι με 100. Κολλημένος είμαι. 99,5. Αυτό το καλοκαίρι μην τρέχεις με 100. Μείνε στους 99,5. Εμείς σας κάνουμε να ξεχνάτε όλα αυτά, έστω και για λίγα λεπτά. Τα υπέροχα τραγούδια του Μπερτ Μπάκαρα σήμερα, ο στιχουργός σε αυτά όλα τα αριστουργήματα είναι ο Χαλ Ντέιβιντ. Ο Τάκης Μαυράκης είναι στον ήχο και στο τηλεφωνικό κέντρο η Μάγδα Γεωργιάδη παίρνει τα μηνύματά σας είτε στο τηλέφωνο 211-365-9995. Ευχαριστούμε για τα τηλέφωνα που κάνετε, τα μηνύματα που μας δίνετε. Όπως επίσης και γράφετε Βήμα FM, μήνυμα αποστολή στο 54010, Twitter από τις 4 στις 5 και Facebook Γιάννης Πετρίδης. Μόλις ανεβάσαμε στο Facebook και το Twitter τη σκηνή από την ταινία με την Julia Roberts και όλους τους άλλους, για να δείτε, όσοι δεν έχετε δει το φιλμ, μια χαρακτηριστική σκηνή από το φιλμ με όλους τους πρωταγωνιστές να λένε το I say a little prayer. Μπείτε στο Facebook ή στο Twitter και θα το δείτε. Εμείς τώρα πάμε σε ένα από τα πρώτα αριστουργήματα του Hall David και του Bert Bacharach βέβαια, το Walk On By. Το τραγούδι αυτό κυκλοφόρησε το 1964, τη χρονιά της ανόδου των Beatles στην Αμερική, και εδώ θα πρέπει να πω ότι ήταν μια παράλληλη καριέρα με τους Beatles. Αυτά τα τραγούδια που ακούτε ήταν από τα βασικά που είχαν σαν αντίπαλα κομμάτια οι Beatles και τα βρετανικά συγκροτήματα, γιατί οι Bacharach David, αυτοί οι δύο τύποι, έβγαζαν συνέχεια επιτυχίες για τους μεγαλύτερους τραγουδιστές της εποχής εκείνης. Η Dionne Warwick το είπε τότε, πρώτη εκτέλεση, αλλά οι οπαδοί του punk το ξέρουν και από τους Stranglers. If you see me walking down the street and I start to cry each time we meet, walk on by. Just let me grieve in private, 'cause each time I see you, I break down and cry. Walk on by. Stop. Walk on by. μια πρωτόγνωρη ενορχήστρωση για το 1964, η Dionne Warwick, το Walk On By, που βέβαια γνώρισε άλλη μια εκπληκτική διασκευή του τραγούδι με τον Isaac Hayes μερικά χρόνια αργότερα. Και βέβαια Stranglers και μέχρι τις μέρες μας. 1964, την ίδια χρονιά, ένα άλλο τραγούδι που λέει η Dionne Warwick είναι το A House Is Not A Home. Το τραγούδι θα το ακούσουμε εμείς από έναν πολύ μεγάλο μαύρο τραγουδιστή, τον Brooke Benton. Το τραγούδι ήταν από την ομώνυμη ταινία όπου έπαιζε η Sally Winders και ο Richard Todd. A chair is still a chair, even when there's no one sitting there. But a chair is not a house, and a house is not a home when there's no one there to hold you tight and no one there you can kiss goodnight. A room is still a room, even when there's nothing there but gloom. But a room is not a house, and a house is not a home when the two of us are far apart and one of us has a broken heart. Now and then I call your name, and suddenly your face appears. But it's just a crazy game. When it ends in tears. Darling, have a heart. Don't let one mistake keep us apart. I'm not meant to live alone, turn this house into a home. When I climb the stairs and turn the key, oh, please be there, still in love. I'm not meant to live alone, turn this house into a home. When I climb the stairs and turn the key, oh, please be there, still in love with me. Τώρα είναι 4:30. Βήμα FM 99,5. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων. Στο μικρόφωνο η Έλισσα Ψαρίδη. Νέα συνάντηση το απόγευμα των Υπουργών Οικονομικών Ευκλήδη Τσακαλώτου και Οικονομίας Γιώργου Σταθάκη με τους εκπροσώπους των δανειστών. Θετικά είναι τα μηνύματα που έστειλαν προς την Ελλάδα οι επικεφαλής οικονομολόγοι των Υπουργείων Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνεδρίασαν μέσω τηλεδιάσκεψης ώστε να ενημερωθούν για την πορεία των διαπραγματεύσεων με την Αθήνα. Συμφωνία έως την Τρίτη και εκταμείευση της πρώτης δόσης έως τις 20 Αυγούστου προβλέπει για την Ελλάδα αξιωματούχος της Ευρωζώνης μιλώντας στο Reuters. Δάνειο γέφυρα και ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων σε δεύτερο χρόνο προτείνει ο Βόφκαν Σόιμπλε. Ανοιχτό άφηνε το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος ο Παναγιώτης Λαφαζάνης στην εφημερίδα Κεφάλαιο. Για τη ρήξη θα ευθύνεται μόνο ο Αλέξης Τσίπρας, αναφέρει. Μέτρα για την αντιμετώπιση των υγειονομικών ζητημάτων για τους πρόσφυγες που έχουν κατασκηνώσει στο πεδίο του Άρεως από το Υπουργείο Υγείας. Συνεχίζονται οι εργασίες των ελαιώνα για τη μεταστέγασή τους. Μένεται η φωτιά στη Σκλάβενα ετωλό Καρνανίας. Στα αθλητικά, το χάλκινο μετάλλιο για την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες διεκδικεί η Εθνική Ομάδα Πόλου Ανδρών στο μικρό τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος με αντίπαλο την Ιταλία στις 8:30 το βράδυ. Και ο καιρός άστατος θα παραμείνει και αύριο, ενίσχυση των βοριάδων στο Αιγαίο και μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Πιθανές καταιγίδες το πρωί και στην Αττική, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικά ειδήσεις από τον Βήμα 99,5 στις 5. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ένας από τους δεκάδες θαυμαστές του Μπερτ Μπάκαρα, όχι βέβαια της γενιάς του 60 που ήταν σχεδόν όλοι, ούτε της γενιάς του 70, αργότερα, είναι ο Έλβις Κοστέλο. Βέβαια αυτός ξεκίνησε τέλος δεκαετίας του 70. Ο Έλβις Κοστέλο ήταν φανατικός οπαδός των τραγουδιών του Μπερτ Μπάκαρα, όταν το 78 που ηχογραφούσε για την εταιρεία Stiff, μια εταιρεία punk, απόλυτη punk εταιρεία ήταν αυτή, είχε πει τότε σε μια συλλογή, είχε τραγουδήσει το I'll Never Fall In Love Again, που θα το παίξουμε, που αργότερα ακούστηκε και στην ταινία Austin Powers. Έτσι λοιπόν για τον Κοστέλο ήταν κάτι το μοναδικό όταν συνεργάστηκε με τον Μπερτ Μπάκαρα για να γράψουν μαζί τραγούδια για ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 1998. Elvis Costello και Bert Bacharach, ακούμε το God Give Me Strength. Elvis Costello, τέλος δεκαετίας του 90, με Bert Bacharach. Αυτός ο εκλεπτισμένος ήχος των τραγουδιών του Bert Bacharach, που δυστυχώς δεν υπάρχει πια, αλλά διασκευάζονται τα τραγούδια του. 1963, ο Bert Bacharach με τον Hal David, που είπαμε ήταν καταπληκτικός επίσης στιχουργός, γράφουν το τραγούδι Blue on Blue για τον Bobby Vinton. Γίνεται μια μεγάλη επιτυχία για τον Bobby Vinton. Έτσι ο Bobby Vinton ηχογραφεί τότε ένα ολόκληρο άλμπουμ θεματικό με τραγούδια που έχουν όλα στον τίτλο την λέξη Blue. Από εκεί βγήκε και το τραγούδι Blue Velvet, όπου αργότερα έγινε κινηματογραφική ταινία με τον Dave Lynch. Αγαπημένος τραγουδιστής του Dave Lynch, ο Bobby Vinton, Blue on Blue. We used to walk two by two lovers pass, and as they're passing by, I could die 'cause you're not here with me. Now the trees are bare, there's sadness in the air, and I'm as blue as I can be. Blue on blue, heartache on heartache, blue on blue, now that we are through. Blue on blue, heartache on heartache, and I find I can't get over losing you. Night after lonely night, we meet in dreams as I run to your side. Arms, open arms that now are closed to me. Through a veil of tears, your vision disappears, and I'm as blue as I can be. Blue on blue, heartache on heartache, blue on blue, now that we are through. Φεύγουμε από τον Bobby Vinton, παραμένουμε πάντα όμως σε τραγούδια του Bert Bacharach. 1964 είναι μια ταινία που ο τίτλος της What's New Pussycat. Εκεί ακούγεται το τραγούδι My Little Red Book με το συγκρότημα των Marfet Man. Τους ακούσαμε στην Βρετανική εισβολή την περασμένη εβδομάδα, από τα καλύτερα συγκροτήματα του 60. Εμείς θα το ακούσουμε στην ερμηνεία των Marfet Man, αλλά σε μια πιο ακραία ερμηνεία του τραγούδι αυτό του Bert Bacharach, από το rock and roll, garage rock ή ψυχεδελικό rock συγκρότημα του Arthur Lee, τους Love. Okay. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τα καλύτερα του 2015. Τίποτα δεν πρόλαβε. Εκεί που ήταν να γίνουν όλα, εκεί που ήταν να γίνουν τα πάντα, σε αυτή τη χώρα, δηλαδή εκεί που θα πάταγε στο κουμπί και θα γινόμασταν σαμονή. Ναι, σαμονή. Ελβετικό σαμονή αυτό εννοώ, ναι. Γίναμε ελληνικό σαμονή. Τώρα με καπέλο χωρίς... Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Το Όσκαρ το πήρε για ένα άλλο τραγούδι που γράψε χρόνια αργότερα, το 81, με την Carol Baeyer Sager, ο Bert Bacharach, από την ταινία Arthur, ταινία του 1981. Το φιλμ αυτό χάρισε το βραβείο Όσκαρ τραγουδιού στο τραγούδι που θα ακούσετε, μια ταινία που θα τη θυμόσαστε με την Liza Minnelli και τον Dudley Moore. Είναι ο Christopher Cross. Σήμερα λοιπόν και όλη την εβδομάδα, εκτός από αύριο, θα τα πούμε την Τετάρτη, αφιερώνουμε το πρόγραμμα σε ένα συνομήλικο στον μεγάλο, τον δικό μας παγκόσμιο συνθέτη, τον Μίκη Θοδωράκη, τον Μπερτ Μπάκαρα, περίπου είναι 3 χρόνια πιο μεγάλος ο Μίκης. Και τον έχουμε εδώ ακόμα, μας γράφει τραγούδια, μάλιστα έβγαλε και καινούριο άλμπουμ ο Μίκης Θοδωράκης, όπως και ο Μπερτ Μπάκαρα, που θα είναι επικεφαλής σε ροκ φεστιβάλ το καλοκαίρι. Μείνετε μαζί μας στο Βήμα FM μέχρι την Παρασκευή να ακούσετε και άλλα απίθανα τραγούδια που έχει γράψει. Ολοκληρώνουμε σήμερα με το βραβείο Όσκαρ του 1969. Το είχε γράψει ο Μπερτ Μπάκαρα και ο Χολ Ντέιβιντ για την ταινία «Οι δύο ληστές» με τον Πολ Νιούμαν και τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ. Είναι ο BJ Thomas. Την Τετάρτη μαζί και πάλι. Γεια σας. And just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done, sleeping on the job. Raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying.